ये जो प्रकरण है इसी को ये प्रकरण आता है। इस दृष्टि से विभिन्न प्रकरण में पढ़ा गया, यानी घट कहीं और लागू कहीं और हो रहा है लेकिन पढ़ा उससे भिन्न गया है। तो सभी प्रकरण इसको प्रकरणांतर किसी भी होता है, क्योंकि वहां दशपुर मास में पूषा दिन का है। पीछे भी जो चर्चा आई थी तो पूर्व पक्ष ने फिर कहा था कि पूषा नाम किसी वहां जो इसके देवता है जिसका नाम पूषा रखे और किसी ना किसी संगति लगाए, तो दशपुर मास में पूषा देवता नहीं है लेकिन ये वाक्य वहां पर नहीं है। जहां पूषा देवता होगा जहां उसके लिए गति दी जाएगी वहीं ये वाक्य होना चाहिए। और ये प्रकरणांतर, प्रकरणांतर में जो समावना है दशपुर मास में जो समावना है वो किस प्रकार से याग का समय कर सकता है। पीछे शासन ने कहा इसको याग का धर्म मानने के लिए इस याग का धर्म आगे जो दूसरा जहां पर पूषा देवता है उस याग का धर्म मानने के बोले वहां का कैसे हो सकता है, पढ़ा तो दूसरे प्रकरण है तो उस याग का धर्म मतलब जहां पूषा देवता है उस याग का धर्म इसको आप कैसे मान सकते हैं। तो उत्तर दे दिया कि वाक्य सही होगा, वाक्य कैसे नहीं आगे और भी देखते हो तो ये तो वचन हुआ। अब कहते हैं निमित्तम मनुष्य नाम इत्यत्र संदेह, निमित्तम मनुष्य नाम ये जो वाक्य है इसके अंदर संदेह है, विचार है इसका है, बाकी जो वाक्य है वो तो साथ में पढ़े गए जिन्होंने संदर्भ के लिए लिखते हैं, लेकिन हमारा विचार का विषय क्या है निमित्तम मनुष्य नाम केवल इतना कुछ विचार कर इत्यत्र संदेह था। क्या संदेह है कि मैं हम विधि उतर अर्थ मान रहा निमित्तम मनुष्य नाम ये जो वचन है ये विधि वाक्य है अथवा अर्थवाद प्रशंसा पात्र के लिए अथवा यहां पर ध्यान दिया जाए तो एक तो ये प्रश्न पहला प्रश्न ये विधि है या अथवा। अब आगे क्या कह रहे हैं यदा विधि तदा कि मैं पुरुष धर्म उतर कर्म धर्म, अगर ये विधि है तो यदि अर्थवाद है तब तो आगे के प्रश्न नहीं होगा, तो सब प्रश्न नहीं होते। यदि विधि मानते हैं अगर वो पहले ये निर्णय करें विधि है या अथवा, और अगर विधि है तो प्रश्न उठेगा कि ये पुरुष का धर्म है या कर्म का धर्म है और निमित्त निमित्त मनुष्य नाम। तो एक तरफ हमारे को लगता है कि निमित्त क्या मनुष्यों को से संबद्ध निमित्त का है तो ये मनुष्य का धर्म होना चाहिए, और दूसरी तरफ है कि ये क्या ये किसी कर्म का जहां पर ये किया जाता है उस कर्म के लिए ये कर्म का धर्म इसका धर्म माना जाएगा। ये विधि है तो ये कि मैं पुरुष धर्म का कर्म था ये अगला प्रश्न उठेगा। आगे और प्रश्न उठा है तथा यद प्रकरण है मनुष्याणाम तत्व विधि उतर मनुष्य प्रकरण कर्मणि निश्चते तो जिस प्रकरण में अब इसको ये लगेगा कहां पर तो जिस प्रकरण में मनुष्यों की मनुष्यों का है वहां पर ये होगी जिस प्रकरण में मनुष्य ही कर यानी जो जो कर्म केवल मनुष्यों के द्वारा किया जाता है मनुष्यों के लिए है जो कर्म मनुष्यों के लिए है वहां पर ये विधि केवल मनुष्यों के लिए जो कर्म है वहां पर ये विधि बाकी कर्मों में नहीं है। उधर मनुष्य प्रधान है अथवा मनुष्य की प्रधानता जहां पर है ऐसे कर्म बहुत सारे कर्म है उनमें मनुष्यों के लिए जो किया जाता है जहां मनुष्यों की प्रधानता है वहां पर इसको लाना चाहिए। केवल मनुष्य कर्म में नहीं मनुष्य की प्रधानता प्रधानता से मतलब हो गया कि अन्यों का भी वहां पर कुछ कर्म विधित होगा तो उतर मनुष्य प्रधान है कर्म ही निश्चय किम पात्र प्रश्न होता है। अब इसमें पहले सूत्र में पूर्व पक्षी होता है ये पूर्व पक्षी प्रथम है इसमें कई आएंगे कई पक्ष आएंगे सिद्धांत पक्ष तो भी आएगा लेकिन बीच में दूसरे पक्ष भी आते रहेंगे इसमें केवल एक ही नहीं है कि पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी अनेक जो पक्ष आएंगे इसलिए हमें पूर्व पक्ष को प्रथम और द्वितीय ऐसा करके समझना होगा। तो ये जो पूर्व पक्षी है ये प्रथम पूर्व पक्षी इसका कहना है कि निमित्तम इति मनुष्य धर्म शब्दस्य तत्प्रधान निमित्तम मनुष्य नाम यहां पर जो निमित्त का कथन किया गया ये मनुष्य का धर्म बताया गया है मनुष्य का धर्म बताया जा रहा है क्यों इसके लिए हेतु है शब्द से तत्व प्रधानत्वा ये जो शब्द रचना है इसमें मनुष्य की प्रधानता है निमित्तम मनुष्य तो निमित्त किसके लिए है मनुष्य के लिए मनुष्य से संबंधित है मनुष्य के लिए तो जब मनुष्य के लिए निमित्त होगा तो निमित्त प्रधान होगा और मनुष्य प्रधान हो जाएगा तो ये जो रचना है शब्द की रचना है निमित्त मनुष्य नाम की मनुष्य की प्रधानता है इसलिए निमित्त यहां पर मनुष्य का धर्म होगा निमित्त मनुष्य का धर्म होगा जो धर्म होता है वो कौन होगा और वो धर्म जो है वो मनुष्य के लिए इस दृष्टि से वाष्य देखिए विधि मनुष्य धर्मश्चय ये जो विधि विधि है और ये मनुष्य का है दो बातें करें प्रश्न वहां पर था पहला कि विधि है या अर्थवाद है उसने कहा विधि है और मनुष्य धर्म है या तो कर्म धर्म है उसने कहा मनुष्य धर्म। तो देखिए यहां भाष्य के अंदर क्या शब्द लिखा है कि मैं पुरुष धर्म होकर कर्म धर्म पिछले पृष्ठ पर इसी पर ये पुरुष का धर्म है या कर्म का कर्म का धर्म यद्यपि मूल के अंदर विधि का मनुष्य और इधर प्रथम सूत्र के भाष्य में क्या लिखा हुआ है मनुष्य धर्म वह पुरुष धर्म और यहां मनुष्य धर्म हमें क्या पता लगता है इससे यहां जो पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है वो मनुष्य के अर्थ में नहीं हुआ है पुरुष और स्त्री जब हम ये दो के प्रयोग करते हैं तो विलोम विपरीत शब्द होते हैं, पुरुष और स्त्री अलग अलग होते हैं। तो इसके कारण से भाषा में भी हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे मन में क्या बात बन जाती है कि पुरुष शब्द आया इसका मतलब है कि पुल्ले जो मनुष्य है उसी को ग्रहण कर रहे हैं, स्त्रियों को ग्रहण नहीं कर रहे। लेकिन पुरुष शब्द मनुष्य के लिए भी प्रयोग होता है, मनुष्य मात्र के लिए इसका मतलब संकेत होता है। कभी वो तो प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो मतलब पुरुष का है मनुष्य का है तो मतलब एक ही होगा। तो ये गुरु पक्ष कह रहा है कि एक विधि है ये और मनुष्य का है। क्यों ऐसा मानता है गुरु पक्ष? यदि विधि एवं अपूर्वम अर्थम विदधत अर्थवान हो, जब इसको हम विधि मानेंगे तो अपूर्व अर्थ को कहने वाला होगा, नए अर्थ को कहने वाला होगा, क्योंकि विधि तो अपूर्व ही होती है। ऐसा होते हुए ये वाक्य अर्थवानों का सार्थक होगा। और यदि इसको विधि नहीं मानेंगे तो पहले के कहे की बात को ये कहना है, पहले के कहे की बात को ये कहना है, इसका मतलब है पुनरुक्ति के सिवा उसकी क्या सार्थक है, निरर्थक है, अनुवाद है वो निरर्थक ये तात्पर्य। इतना अर्थवाद मात्र यदि इसको हम विधि नहीं मानते इसको अर्थवाद मानना होगा। पीछे उन्होंने कहा भी था कि विधि है या अर्थवाद, तो विधि नहीं मानेंगे तो यह अर्थवाद होगा और अर्थवाद होगा तो ये अनर्थक हो जाएगा, ये सार्थक विधिश्चित। और अगर ये विधि है, विधि को हम मान रहा हूं पूर्व पक्ष प्रथम कह रहा है तो इसको साथ में पुरुष का धर्म निविका मनुष्य नाम विधि पुरुष प्रधान निर्देश, क्योंकि जो वचन है निविका मनुष्य नाम इसी से वाक्य से ही पता लगता है कि यह पुरुष की प्रधानता है। सिद्धांत ने पूछा या पूर्व पक्ष द्वितीय ने पूछा खत्म हो गए आपको कैसे पता लगा कि यह मनुष्य की प्रधानता है पुरुष की प्रधानता है? तो पूर्व पक्ष प्रथम कहता है नात्र मनुष्य विधि नियंत्रण, यहां पर मनुष्यों का विधान नहीं किया जा रहा है। निविता मनुष्य का इस वाक्य में देखेंगे तो यहां पर मनुष्य का विधान किया जा रहा है या निवीत का विधान किया जा रहा है? तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहां पर मनुष्यों का विधान नहीं किया जा रहा है। तो फिर मनुष्य निविता विधि है, मनुष्यों में निवीत का विधान किया जा रहा है, मनुष्य का विधान तो नहीं है, निविता मनुष्य। तो इससे पता लगता है मनुष्यों के लिए निमित्त का विधान किया गया तो निमित्त किसके लिए है? मनुष्यों के लिए। तो जो दूसरे के लिए होता है वो अप्रधान होता है, जिसके लिए दूसरा होता है यानी निमित्त मनुष्यों के लिए है तो मनुष्य यहां पर प्रधान होता है, इसका पुरुष की प्रधानता है। मनुष्य नाम न जा अभिहितम अंगम भवती, तो मनुष्यों का तो विधान किया ही गया, जो अभिहित है वो अंग नहीं होता, अभिहित है वो अंग नहीं होता है, अंग नहीं होता है, कर्म काम नहीं होता है, गुण या अपधान नहीं होता है। इसका विधान दूसरे के लिए किया गया है, जो उपदेश किया जाता है उसकी प्रधानता होती है, जिसकी विधि की जाती है वो अप्रधान माना जाता है। यदि मनुष्य आपकी विधि वाक्यों की देता, यदि कोई कहे दोनों का विधान मान लेंगे, निवीत का भी विधान है मनुष्यों का भी विधान है, क्योंकि निवीत नया कहा जाए तो निवीत किनके लिए? मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को का भी विधान हो गया, तो यदि दोनों का विधान माना जाएगा तो वाक्य का जो होगा अस्मार निवीता मनुष्य नाम उपकार, इसलिए निवीत मनुष्यों का उपकार है, मनुष्यों की प्रधानता है और ये मनुष्यों का उपकार करता है, इसलिए ये मनुष्य का पुरुष का है। अब इस पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, इसको पूर्व स्थिति भी मान सकते हैं। वो कहता है प्रकरणार्थ दस पूर्ण मास है वो उपकार का, प्रकरण तो ये दस पूर्ण मास का था और उसमें ये वाक्य कहा गया, तो प्रकरण से तो ये पता लगता है ये वाक्य कर्म का उपकार, दस पूर्ण मास का उपकार है, मतलब कर्म का उपकार है, यानी एक कर्म का धर्म, इसे जो बात की पुरुष का धर्म है या कर्म का धर्म, तो पूर्व पक्षी दूसरे कह रहा है कर्म का धर्म है, प्रकरणार्थ दस पूर्ण मास है वो उपकार का। अब पूर्व पक्षी प्रथम बोल रहा है प्रकरणार्थ ही वाक्यों बलवंतर, इन प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है, पीछे उसने वाक्य के आधार पर निर्णय किया था प्रथम पूर्व पक्षी ने, बोले वाक्य से पता लगता है, अब प्रकरण से तो प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है। अब पीछे गुणभूतेषु मनुष्येषु कारक संबंध से विवक्षित तत्वात्तीय भवे, यदि आप प्रकरण का धर्म इसको मानेंगे तो मनुष्य मनुष्य जो होगा वो वहां पर गुणभूत होगा, मनुष्य गुणभूत होगा। और अगर ये गुणभूत हो, अभी जब गुणभूत है जो मनुष्य से, यदि मनुष्य यहां पर अप्रधान भूत हो तो कारक संबंध के विवक्षित होने से यहां पर क्रिया होनी चाहिए। कारक संबंध विवक्षित होना मतलब मनुष्य के द्वारा कर्म से शुरू करते हो, कर्म का प्रधान होता है, मनुष्य में यहां पर क्रिया आनी चाहिए कि सृष्टि में जा सकती है। तृतीय कैसे आती तो मनुष्य नवीनतम धार्यम, मुझे युधिष्ठिर जी ने लिखा है दूसरा विषय की तीसरी पंक्ति व्याख्या है, मनुष्य नवीनतम धार्यम, मनुष्यों के द्वारा नवीन को धारण किया जाना चाहिए। अब इसमें मनुष्य की प्रथम कार्य यद्यपि नवीन मनुष्य ही धारण करेगा, ये मनुष्यों के द्वारा ये किया जाना चाहिए, निमित्त मनुष्यों का है इस वाक्य में मनुष्य की प्रधानता है, और निमित्त ही नहीं मनुष्य ही निमित्तम धार्यम। अब इसमें मनुष्य की प्रधानता नहीं है, मनुष्यों को धारण करना चाहिए और उसमें कहीं हो जो होगा कर्म की दृष्टि से कहीं हो जाएंगे। तो इसमें पूर्व पक्षी का कहना है कि यदि ऐसा होता या गुणभूत होता तो मनुष्य कारक मनुष्यों में कारक संबंध विवक्षित होने से आप तृतीय विभक्ति होंगे, जबकि षष्ठी को ऐसा संबंध रखा है, यहां पर षष्ठी विभक्ति है निवीतम मनुष्य ना मनुष्य ना भी षष्ठी विभक्ति, और ये जो षष्ठी विभक्ति है ये संबंध रक्षण वाली है, संबंध बता दिया मनुष्यों के साथ में निवीत का संबंध संबंध षष्ठी तत्व गुणभूतेशु मनुष्य मनुष्य कहना नहीं बता कर्तव्य है। और ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि यदि यहां पर मनुष्य को गुणभूत माना जाए, पूर्व पक्षी प्रथम मनुष्य को प्रधान माना, यदि पूर्व पक्षी के आधार पर बोलता है तो यदि मनुष्यों को यहां पर गुण रूप में माना जाए तो फिर तो यहां पर मनुष्य शब्द का ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, मनुष्य ग्रहण नहीं हो कर्तव्य होता, मनुष्य के ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं, क्यों नहीं आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य देव तत्व प्रिय मानव प्रिय मनुष्य के द्वारा किया जाता ही क्यों होता है, तो ऐसा ही देखा जाता है मनुष्य प्रधान पक्षे को कर्तव्य। लेकिन यदि आप मनुष्य की प्रधानता को लेंगे तो यहां पर मनुष्य शब्द का ग्रहण करना पड़ेगा, तो मनुष्य शब्द नवीनतम मनुष्याणाम ये मनुष्याणाम शब्द पढ़ना सार्थक होगा जब इसको प्रधान मानेंगे, कौन है तो उनकी बात होगी, वैसे भी उन्हीं से होते प्रधान जब शब्द आ जाता है प्रधान के रूप में आ जाता है तो मतलब उन्हीं के लिए केंद्रित और के लिए नहीं हो सकता। दूसरा सूत्र इस पर सिद्धांत उत्तर पश्चिम सिद्धांत यहां पर होता है अपदेशो वाक्य विद्यमान जो कथन आपने किया है ये वाच शब्द से भी इसको उसको हटा दिया कि आपका पक्ष ठीक नहीं, तो आप अपदेशो वर्तस्य अर्थ का कथन किया जाता है, उसका वचन किया जा रहा है, अपदेश अपदेश ये वचन है क्यों अर्थ से विद्यमान अर्थ वहां पर विद्यमान है, अर्थ का मतलब है जो निवीत है इसके वहां पर विद्यमान होने से, अर्थात तात्पर्य स्थिति है कि मनुष्यों के कर्मों में निवीत को विद्यमान होता ही है, भोग में देखा ही जाता है, अर्थ क्योंकि वहां पर विद्यमान है पहले से इसलिए यहां पर कोई दूरी माननी होगी। अपदेश है जाय माना से वचन, अपदेश का मतलब जो जाना गया है उसका ये वचन कहलाएगा, जो पहले से जाना जा चुका है उसका वचन कहलाएगा, इसलिए सपेशा विधि से विधि नहीं हो सकती, अनुवाद है ईशा के अनुवाद होगा, क्यों अनुवाद होगा अर्थ से विद्यमान पा, क्योंकि अर्थ यानी इसका जो प्रयोजन है वो तो हमारे को वैसे ही ज्ञान जो है वो हमारे को पहले से ही पता है, प्रयोजनवत्ता वैसे ही बता रहे थे इसलिए अर्थ से विद्यमान पा, कैसे अर्थ विद्यमान है उसको पुनः प्राप्त ही बना था, यह अर्थ प्राप्त है पहले से प्राप्त मतलब ज्ञान है इसीलिए उसकी विद्यमानता कही जा रही है, जैसे क्या अर्थ प्राप्त है यह नवीन मनुष्य है, यह नवीन है मनुष्यों का ये तो वैसे पहले से ही पता है, नवीन कंपनी मनुष्य प्रायशः स्वार्थ को रुकी मनुष्य लोग प्राय करके जब अपने लिए कार्य करते हैं तो विवीत को करते हैं, कार्य में सुविधा है वहां आगों से करते हैं बीच में करते हैं, तस्मात अनुवाद है इसलिए अनुवाद है जो विधि है ही नहीं, प्रथम पूर्व पक्षी है इसमें विवीत की विधि मान रहा था मनुष्यों के लिए तो अनुमान विधि नहीं है, विधि का निषेध है। लेकिन यहां जो अवदेशन शब्द आया है संख्या दर्शन में वैशेषिक दर्शन जो होते हैं उसमें अवदेश शब्द हेतु के लिए आया है, अनुपदेश मतलब अहेतु है। तो दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि अवदेश मतलब तो वचन है कहा, जैसे हम उपदेश कहते हैं उपदेश, ऐसे अवदेश कथन है वचन है वहां पर, क्योंकि हेतु विशेष रूप से कहा जाता है इसलिए अवदेश का मतलब हेतु ले लिया है, तो विशेष कथन करते हैं। यहां भी अवदेश का मतलब कथन या वचन। अब इसके ऊपर तीसरा सूत्र है पूर्वी प्रथम होता है विधि स्तू अपूर्व बात से नहीं तो विधि होनी चाहिए क्योंकि इसमें अपूर्व का विधान किया जाए, अपूर्व है तो विधि होती है, भाष्य विधि होंगे तथा प्रयोजनमान ये विधि नहीं होनी चाहिए और विधि होने पर ही प्रयोजनमान सार्थक हो पाएगा। इतना वाद मात्र अर्थक नहीं तो ये केवल वाद मात्र यानी अर्थवाद मात्र होगा तो अनर्थक हो जाएगा। पूर्वमान अनुवाद होता है, जो अनुवाद होता है अनुवाद कौन होता है, पूर्वमान जो पहले बताया जा चुका है ज्ञान है अयम तो अपूर्व ये तो पहले पता नहीं था यद नियम निप्यागम्यम भी कि जिसे नियम से निवृत्त धारण करना चाहिए, किसे नियम से निवृत्त धारण करना चाहिए, निवृत्त धारण करना चाहिए ये जो नियम से करना चाहिए मनुष्यों से संबंधित जो कर्म होंगे उसमें निवृत्त ही धारण करना चाहिए, जो नियम से यहां पर कथन किया जा रहा है तो ये तो अपूर्व कथन और जगह इसका कथन नहीं आया इसलिए इसको यही माने। चौथा सूत्र इसके भी पूर्व पक्षी लिखा हुआ है लेकिन द्वितीय पूर्व पक्षी, तीसरा सूत्र पूर्व पक्षी यानी प्रथम पूर्व पक्षी, चौथा सूत्र पूर्व पक्षी यानी द्वितीय पूर्व पक्षी अथवा एक मध्यम पक्ष आप इसको मान सकते हैं, मध्यम पक्ष मान सकते हैं सिद्धांत के पक्ष से भी भिन्न है लेकिन पूर्व पक्षी प्रथम का ही खंडन करता है तो द्वितीय पूर्व पक्षी मान सकते हैं। तो सब प्रायात करना है वहां से आने ये जो निवेद है कि कर्म का धर्म हो गए क्यों प्रायात प्राय प्रधानता से दे दिया जाएगा कि जहां मनुष्य की प्रधानता होगी वहां पर इसको हम लागू करेंगे। पीछे तो इन्होंने प्रश्नों में बात रखी थी अर्थात जिन प्रकरण मनुष्याणाम तत्व विधि उतर मनुष्य प्रकरण करने की विषय है, जहां मनुष्यों की ही विधि है मनुष्यों के लिए ही है वहां पर अथवा जहां मनुष्यों की प्रधानता है वहां पर ये जो दो पक्ष है इसमें ये बात कह रहा है सब प्राय कर्म धर्म प्राय करके यानी यहां पर भूलता से उपस्थित होने पर यह है मनुष्य प्रधान है मनुष्य की प्रधानता वाले हैं इसको प्रयोग करेंगे। विधि एतत्व बोले जो आपने कहा था कि विधि है अर्थात अनुवाद अर्थात अर्थवाद नहीं है ये विधि है ये जो आपने कहा था उसको हम स्वीकार करें इसको हम पूर्व पक्ष विधि इसलिए मानते हैं क्योंकि सिद्धांत पक्ष में तो ये अर्थवाद है सिद्धांत पक्ष में अर्थवाद वाक्य है जैसे कि हमने शीर्षक में देखा था निवी अर्थवाद वाले तो ये जो पूर्व पक्ष है ये जो व्यक्ति है चौथे सूत्र वाला है इसको विधि मानना है सिद्धांत पक्ष है तो ये उत्तम विधि लेकिन प्रतिक्रिय देखो ये तो हमारे को स्वीकार है लेकिन आपने ये कहा यद्यु मनुष्य धर्म है कि तन नाम होता हूं आपने इसको मनुष्य का धर्म कहा ये मेरे को स्वीकार है यानी ये कर्म का धर्म मानता है विधि होते हुए भी कर्म का धर्म मानता है कहा गया इसमें स्वयं क्रतु धर्म है प्रकरण ये क्रतु का धर्म है और क्रतु का धर्म कैसे पता लगा प्रकरण से पता प्रकरण से निर्णय किया प्रकृत्य एवं ही कर्म कायेषु धर्मेषु उच्यमानेषु एतत् अभिधीयते बोले किसी कर्म प्रकरण में जहां कर्मों की प्रधानता है बहुत सारे कर्म कहे जा रहे हैं उनके विषय में धर्मों को कहा जा रहा है वहां पर ये भी कह दिया गया तो जिन कर्मों का कथन हो रहा है वहीं पर ये कर्म होगा कर्म का धर्म माना जाएगा तस्मात् कर्म धर्म इसलिए इसको कर्म का धर्म माना जाए। ये भी पूर्व पक्षी का है और ये वही द्वितीय पूर्व पक्षी भी है जो चौथे सूत्र में बोलने वाला है वो भी है एक हेतु और प्रस्तुत कर रहा है वाक्य शेष अरे वाक्य शेष होने से भी ये सिद्ध होता है कि ये कर्म का धर्म ऐसे भाष्य का बताएंगे यदि इतम मनुष्य इत्यस्य वाक्य शेष समाख्या आत्मनिर्वम विधि बोले निमिता निमिता मनुष्याणाम, ये जो वाक्य है इसका, ये जो अपने वचन का इसका जो वाक्य शेष है वो क्या है? समाख्या, एक नाम दिया गया है उसके। क्या कहा गया? अध्वर्यवम, अध्वर्यवम, ये अध्वर्यवम जिसको उनके कर्म के नाम ले सकते हैं, ये समाख्या है, नाम है। इससे किससे मैं को इससे भी पता लगता है कि क्या करना है। और अध्वर्यु जो है अध्वर्यवम है, अध्वर्यु से संबंधित कर्म को अध्वर्यवम कहेंगे, उससे जुड़ा हुआ चीज है। और अध्वर्यु आदि जो संज्ञाएं ये कर्म को लेकर के होती है। तो आगे कहते हैं यदि दशगुण मास शेष तथो अध्वर्यु न कर्तव्य। यदि ये दशगुण मास का शेष है, तो दशगुण मास को कोई कर्म और उसका जो शेष है मतलब उसका गुण भूत है यदि कर्म है तो ये अध्वर्यु के द्वारा किया जाए तथा समाख्या चले, इससे ये भी लाभ होगा, समाख्या का भी अनुग्रह हो जाएगा। तो एक तो प्रकरण से और एक समाख्या से, श्रुति के जो वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, तो प्रकरण और स्थान, प्रकरण और समाख्या इन दो के आधार पर यह सिद्ध कर रहा है ये कर्म का कर्म है। विधि है और कर्म का कर्म है, ये पुरुष का कर्म नहीं है। तत्प्रकरणे यत् तत्संयुक्तम अब प्रतिषेधा, ये भी पूर्व पक्षी द्वितीय है, ये मध्यम पक्षी है। तो तत्प्रकरण उसके प्रकरण में, तत्प्रकरण मतलब ये दशगुण मास के प्रकरण में यत् तत्संयुक्तम, जो वहां पर जो बीच में कुछ अनवाहार्य पाक आदि कुछ पढ़े हुए अनवाहार्य पचन, पृथ्वियों को भोजन आदि कराया जाता है तो उसमें ओदन को पकाया जाता है, वो अनवाहार्य पचन होता है, वो ओदन याद के लिए नहीं होता है, वो ऋतुओं के लिए होता है, उनको खिलाया जाता है, वो मनुष्य है, वो मनुष्यों के लिए हुआ होगा। तो उस प्रकरण में जो उससे संयुक्त होता है उसके अप्रतिषेध यानी विरोध न होने के कारण, प्रकरण और समाख्या जो इन्होंने पीछे आधार किया था बोले उससे विरोध नहीं होता है। आशय तो उच्चते, ये पूर्व की प्रथम बोल रहे हैं यहां पर, प्रकरण समाख्यान कर्म कर्म उच्चे, प्रकरण से और समाख्या से कर्म का धर्म जाना जाता है और वाक्या मनुष्य धर्म वाक्य से मनुष्य का धर्म जाना जाता है। तस्मात उत्कर्ष होता था कि इसलिए इसका यहां से उत्कर्ष करना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दशगुण मास में जब इसका प्रयोग करेंगे तो दशगुण मास में तो मनुष्य की, मनुष्य मात्र नहीं है, मनुष्य की प्रधानता भले ही मनुष्य के लिए हो लेकिन केवल मनुष्य के लिए, केवल मनुष्य का होगा वहां पर ही रखना चाहिए। तो इसका उत्कर्ष होना चाहिए, यहां से हमें दूसरी जगह जाना चाहिए, उत्कर्ष कहां होना चाहिए ये बताएंगे। इसको इन्होंने आतिथ्य दृष्टि के अंदर लिया है, स्वयं भाषिका के लिए बताएंगे। सोमयाग के अंदर आतिथ्य होती है, तो सोमयाग में यह चला जाएगा दशकों मास के ऊपर, आतिथ्य में अतिथि जो मनुष्य है उनके लिए होगा, तो ये वहां उठ करके चला जाना चाहिए। तो दसवां उत्कर्ष ये उत्कर्ष को के योग्य है पात्र है, पूर्व पक्षी प्रथम ने कहा। अब इसका जो उत्तर दे रहा है न यदि भूमन, ये सूत्र सूत्र जिसका है वो भी बोल रहा है, धन पूर्व पक्षी योग्य है नैतिक भूमन आपके पास ठीक है। प्रकरण एवं अभिनिवेश मान से मनुष्य प्रधानता प्रकल्पिष्य, इसका प्रकरण में ही निवेश होगा, यहीं पर ही लगेगा ये बात है दशगुण मास में ही, और मनुष्यों की प्रधानता यहां पर अवकल्पित कर लेंगे, क्योंकि भी का मनुष्य आना मतलब जहां मनुष्य की प्रधानता है, प्रधानता में भी तो शब्द का प्रयोग हो जाता है मनुष्य, यानी मनुष्य प्रधान, इसलिए यहां पर उसका कथम उत्तर दे रहा है। दशगुण मास है और मनुष्य प्रधान, दशगुण मास में जहां मनुष्य की प्रधानता है वहां पर तत्र निवेक्षक है, वहां ही निवेक्षित हो जाएगी। वो कहां पर है? तो अनवाहार्य करनी, अनवाहार्य पचन है, पृथ्वियों के लिए जो ओदन का पाक किया जाता है उस कर्म में इसका निवेश होगा। जब देवताओं के लिए आहुति देगा तो उनको भी होगा, और जब अनवाहार्य पचन करेगा और इससे क्या लाभ होगा? तो पूर्व पक्ष द्वितीय कहता है प्रकरण जैव अनुग्रहिष्य के वाक्य, इससे प्रकरण का भी अनुग्रह हो जाएगा और वाक्य का भी अनुग्रह हो जाएगा। क्या कहता है, तत्प्रधान वक्त असंख्या इतर से पता और यहां पर उसकी प्रधानता होने पर तत्प्रधान से पक्षी वित्तीय का निषेध किया। वहां पर मनुष्य धर्म की प्रधानता ही होनी चाहिए, उसमें निवेश होगा मनुष्य प्रधानता, मनुष्य यहां पर मनुष्य हो वहां पर तत्प्रधान क्यों होगा तो तुल्य वर्ग, क्योंकि वहां पर और भी जो शब्द पड़े हैं प्राचीन अधिकम पितृनाम उपवीतम देवाना ये भी वहां पर पड़े हैं, वहां भी इसी तरह से प्रधानता देते उनके समान ही ये वाक्य तो तुल्यवत संख्या जैसे वो दो वाक्य पढ़े गए हैं उसी तरह से ये भी वाक्य साथ में अधिकम मनुष्य कम पढ़ा गया है। तो इसके कारण से उसके समान कथन होने से इतर से अन्य का यानी निवीत का तदर्थत्व मनुष्य के लिए ही होना स्वीकार करेंगे मनुष्य के लिए। भाष्य में बोल रहे हैं नहीं तदस्थि प्रकरण में निवेश है कि इसका प्रकरण नहीं तो पूर्ण मास में निवेश होगा लागू होगा ये वाक्य क्यों क्या होगा मनुष्य प्रधान कर्मणि निवीतम सिद्धि या मनुष्य की प्रधानता हो ऐसे उस कर्म में इस निवीत को ले जाएंगे निवेश होगा जैसे कि आतिथ्य आतिथ्य जो भी आपके अंतर्गत एक आतिथ्य है आतिथ्य से महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं तृतीय वाला की कोता कैसे तो तुल्यवत प्रसंख्या सूत्र में जो तुल्यवत प्रसंख्या नाम है उसे कोई प्रस्तुत नहीं है उसको खोल रहे आगे तुल्या ने चैता ने प्रसंख्या ने थे ये जो वाक्य है तुल्य रूप से यहां पर कहे थे तुल्य के लिए है कैसे जनता देवाना उपव्य थे जो ये उपीत है वो देवताओं के लिए है उपव्य थे दक्षिणा के नीचे से निकाला जाता है तब प्रकृत्य और दस पूर्णमासयोग उपवीतों की तथा प्रकृत दस और पूर्णमास में उपवीत का विधान करता है क्योंकि दस पूर्णमास में देवता उनके लिए आहुति दी जाती है देवता वहां पर होते हैं देवों के लिए आहुति दी जाती है क्योंकि दस पूर्णमास से जो मिलेगा यद प्राचीनादिकम पितृणाम तब प्रकृत तथा कर्मणि प्राचीनादिकम विदधानी जो प्राचीनादिकम पितृणाम ये जो वचन है पितृ प्रधान कर्म है प्राचीन को धारण करना होगा तो ये जो धारण करना होगा ये प्रकरण निरपेक्ष होगा उपवीतम देवाना जो कहा था ये तो इसी प्रकरण में लगेगा लेकिन प्राचीनावीतम पितृनाम है ये यहां लगेगा नहीं तो यहां पर पितरों के लिए कुछ दिया ही नहीं जाता है कसपुर मास में पितरों को जो दिया जाता है वहां पर ही जाके लगेगा यानी प्रकरण निरपेक्ष रहेगा ये वचन जिस प्रकरण में पढ़ा है वहां नहीं लगेगा दूसरी जगह लगेगा। तो यद्यपि एकदम तो ये जो है जो हमारा विचार का विषय निविधा मनुष्य नाम बोले तदति आतिथ्य निरपेक्षों के तथा ये भी आतिथ्य आतिथ्य में निरपेक्ष रूप से यानी प्रकरण निरपेक्ष से चला जाता है। प्रकरण निरपेक्ष का मतलब हुआ जिस प्रकरण में ये वाक्य पढ़ा गया है उसकी अपेक्षा न रखते हुए उसको छोड़ते हुए वहां चला जाता है मनुष्य की प्रधानता मनुष्य के लिए किया जाता है। इस पर पूर्व पक्षी दूसरा पूछ रहा है कथम गम्य थे मनुष्य प्रधान व्यवस्था दी थी ये मनुष्य प्रधान ने इसको धारण करता है ले जाता है कि कैसे पता लगा आपने निर्णय कैसे किया मनुष्याणाम सक्षम के न संबंधात मनुष्याणाम केवल प्राप्त होगी न मनुष्य प्रधान है वाक्य क्या था निवीतम मनुष्य पूर्व पक्षी क्या लगा रहा था मनुष्य प्रधान जानता है प्रधान को इसमें साबित हो गया तो द्वितीय को पूछ रहा है कि मनुष्याणाम की सक्षम के न संबंधात या मनुष्याणाम शब्द से षष्ठी यहां पर जोड़ होगी मनुष्याणाम तो इससे मनुष्याणाम की प्राप्त होगी मनुष्यों को ही प्राप्त होता है ना कि मनुष्य प्रधान कर्म इसकी प्राप्ति मनुष्य प्रधान कर्म में जहां मनुष्य है बस वहां पर इसकी प्राप्ति होगी प्रकरण में जहां मनुष्य को विद्यमान प्राप्त होगी इसलिए वाक्य मनुष्य प्रधान कर्म नहीं कह रहा है वो केवल मनुष्य को कह रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कथम कह रहे चले मनुष्य नाम कल्प्यमान है फलों कल्पनीय है तो यदि आप मनुष्यों के लिए इसको कल्पित करोगे ये विविध मनुष्यों के लिए है यहां पर एक फल आपको और कल्पित करना है क्योंकि ये मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। तो ये जो कर्म किया जा रहा है इसका क्या फल है, तो आपको फल तर्पित करना पड़ेगा। मनुष्य प्रधान है, पुनः सृष्टि भविष्य की, इस अतः वो यहां पर अध्याय करते हैं, इसलिए मनुष्य को प्रधान मानना पड़ता है। मनुष्य प्रधान का मतलब है मनुष्य प्रधान कर्म में उसको जब हम लेंगे तो फिर सृष्टि यहां पर हो जाएगी। ये तो सृष्टि होगी, मनुष्य को जब हम प्रधान मानेंगे तो यहां पर सृष्टि हो जाएगी। यदि यहां पर आप कर्म के प्रधान समझोगे तो मनुष्य में सृष्टि नहीं हो सकेगी, जैसा पीछे भी कहा था। तो ये तो सृष्टि है, ये मनुष्य प्रधान में होगी ना कि मनुष्य में होगी। तो अर्थ क्या निकलेगा कि मनुष्य प्रधान कर्म में निमित है, ये जो निमित है किसमें होगा, मनुष्य प्रधान कर्म में, मनुष्य में नहीं। पूर्व पक्षी द्वितीय क्या कह रहा था, ये मनुष्य में रहेगा। पूर्व पक्षी प्रथम क्या कह रहा है, मनुष्य प्रधान, मनुष्य प्रधान का मतलब मनुष्य है प्रधान जिसमें या कर्म का, कर्म का वो चला जाएगा। और जो मनुष्य प्रधान कर्म में ये लगेगा तो उसका अलग से फल कल्पित नहीं करना पड़ेगा, कर्म का जो फल है बस वही फल उसका भी हो जाएगा। लेकिन यदि इसको मनुष्य का धर्म मानेंगे तो कर्म का फल तो अलग होगा, लेकिन इसको मनुष्य का धर्म मानने पर इस निमित्त का कोई ना कोई फल कल्पित करना पड़ेगा, इसको फल की कल्पना को दोष के रूप में प्रस्तुत किया। तो मनुष्य प्रधान पुनः सृष्टि भविष्य संबंध एवं अवकल्पिष्यते फलम चैवम न कर्मणीय। तो यहां पर इसके साथ में संबंध कल्पित किया जाएगा, निमित्त का और मनुष्य। परम चैव न कल्पना और फल की भी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर क्या ये तो मान रहा है कि अन्य जगह पर इसका उत्कर्ष होगा तो वहां पर उसी का फल हो जाएगा, बस केवल इसका संबंध उससे जोड़ना है। और फलम चैव न कल्पनी और फल की कल्पना हमारे को नहीं करनी पड़ेगी। तदुपतम जैसा कि कहा है समय शुभ के भेदा से आगे, जहां समान रूप से कर्म कहे जा रहे हो उनमें वाक्य भेद समझना चाहिए, एक ही वाक्य नहीं मानना चाहिए। पीछे आया था अत्यम साधन संचित विभाग को वाक्य की रचना, वाक्य के बारे में जो सूत्र था उसे अगला ही सूत्र था, इस समय शु वाक्य भेद से आए, जैसे निषेध आई भी ऊर्जे तो आई भी विशेष ऊर्जे तो आगे होते, और इसी तरह से प्राणो यज्ञ कल्पना मनो यज्ञ कल्पना, वो जो वाक्य थे एक एक जैसे जैसे थे, उनका समय से वाक्य भेद है। यदि प्रयोजन भेद से वाक्य प्रयोजन भेद होगा तो वाक्य भेद हो जाए वहां पर, क्योंकि ये परस्पर निरपेक्ष वाक्य है, इसलिए यहां पर वाक्य भेद होगा, एक जैसा होते हुए भी वाक्य भेद होगा। तो ऐसे ही यहां पर भी समझते समय से वाक्य भेद है, इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है मनुष्य प्रधान जैसा एक वाक्य का प्राप्त। ये जो निमित्त है ये मनुष्य की प्रधानता के साथ में एक वाक्यता को प्राप्त हो गया, पहले मनुष्य की प्रधानता से उसे जुड़ेगा। पुनः प्रकृत आक्रम दशकोण माशा गुणाम एक वाक्यता में आ सके, और फिर जो प्रकृत दशकोण मास है उसके साथ भी एक वाक्यता होगा। निमित्त मनुष्य नाम निमित्त पहले मनुष्य का धन बनेगा, उसकी प्रधानता है, और फिर वो प्रकृत दशकोण मास से जुड़ जाएगा। इसके पूर्व पक्षी प्रथम कह रहे हैं न ही गौ संबंध हो संबंध हो एक अस्मित, एक ही वाक्य से आप दो संबंधों को नहीं बना सकते। तो संबंध कैसे, पहले से भी मनुष्यों से जुड़ेगा और फिर वो दस गुणमा से जुड़ेगा, दो से जोड़ना पड़ेगा, दो संबंध आप यहां एक वाक्य में नहीं कर सकते। अगर करते हो तो आप विद्य रही तथा वाक्यों को वाक्य के उत्तर दोष है। इतर से मनुष्य ग्रहण से निमित्त संबंध तत्वा तेने वह सह एक वाक्यता भविष्य प्रत्यक्ष में शक्ति। तो कहने इतर से मनुष्य ग्रहण, इतर का मतलब है ये जो मनुष्य का ग्रहण किया गया यहां पर उसका निवीत से संबंध हो कि प्रयोजन वाला होने से निवीत संबंध आत्मा, यदि यहां मनुष्य का ग्रहण किया है निवीत का मनुष्य नाम, ये मनुष्य नाम शब्द निवीत के साथ में जोड़ने के लिए और उसके साथ उसकी एक वाक्य काम जाएगी। इससे प्रत्यक्ष में शब्द है, प्रत्यक्ष वाक्य के द्वारा ही होता है, एकदम मनुष्य नाम इसी से लिखते हैं। तेन एक वाक्यता च अर्थ ही अर्थ पत्रे सभी न पत्र तेन एक वाक्यता अर्थ कर। तो ऐसा होने पर एक वाक्यता के द्वारा इसके सार्थक हो जाने पर कृत के साथ इसकी एक वाक्यता की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर इसी वाक्य में ही सार्थकता हुई है, तो अब प्रकट के साथ उसकी एक वाक्यता मानने की आवश्यकता नहीं है। तस्मात का जोड़ लेना, तस्मात प्रकरण बाधित हुआ आदित्य निवेशते, इसलिए ये प्रकरण को बाधित करके आदित्य स्थिति में वहां पर इसका निवेश हो जाए, प्रकरण को बाधित करके। अब इसके सिद्धांत की होता है अर्थवाद प्रकरण, यदि इनको अर्थवाद ऐसे पता लगा प्रकरण से पता लगती है अर्थवाद अर्थवाद प्रकरण। इसमें जो रोज करेंगे देखिए नीचे युधिष्ठिर जी ने विवरण दिया, इस विवरण में उन्होंने लिखा है सूत्र एक से सात तक पांच पक्ष उपस्थित किए हैं सबके सूत्र तक। क्या तो पहले से मनुष्य धर्म दूसरा कर्माधर्म, इसको मनुष्य धर्म माने क्या कर्म धर्म, तो इसे एक पक्ष मनुष्य धर्म का हो गया एक कर्म धर्म का हो गया। फिर तीसरा है दर्शक दर्शपूर्ण मास कर्मयुक्त मनुष्य धर्म है, तो मनुष्य का धर्म लेकिन दर्शपूर्ण मास से युक्त जो मनुष्य हो गए उनसे संबंधित धर्म होगा। और चौथा है दर्शपूर्ण मास प्रकरणस्थ मनुष्य प्रधान कर्म का कर्म का आधार, तो दर्शपूर्ण मास के ही प्रकरण है लेकिन वहां जहां मनुष्य की प्रधानता वाला जो कर्म है उसका यह धर्म होगा, यानी कर्म का धर्म बनेगा। पहला और दूसरा जो था, पहला था मनुष्य धर्म, दूसरा है कर्म धर्म, तीसरे वाले में मनुष्य धर्म को ही विशेषित कर दिया गया कि दर्शपूर्ण मास कर्म से युक्त जो मनुष्य है उसका धर्म बनाया जाएगा। और चौथे में कर्म का धर्म कहा गया कि दर्शपूर्ण मास प्रकरण में स्थित मनुष्य प्रधान जो कर्म है उसका धर्म बनाया जाएगा, मनुष्य का नहीं मनुष्य प्रधान कर्म का धर्म। और पांचवा लिखा प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्यादि मनुष्य कर्म के धर्म से माने जाएंगे, जब मनुष्य का धर्म माना जाएगा उसमें और इस प्रकरण से उठा करके दूसरी जगह ले जाएगा, प्रकरण से अन्यत्र आतिथ्यादि जो मनुष्य के कर्म है उनका ये धर्म माना जाएगा। तो इसको इन्होंने पांच पक्ष के रूप में रखा। ये थोड़ा सा विचारनीय है कि ये पांच माने पांच पक्ष हैं या कम जाने कितने पक्ष कुल कितने पक्ष मान लीजिए। तो आठवां सूत्र देखिए अर्थवाद हुआ प्रकरण, आप इस हिसाब से बोला है कि प्रकरण से इसको हम अर्थवाद मानने में अर्थवाद मानना चाहिए। कैसे बोल रहे हैं नहीं तदस्थी विधि, नहीं तदस्थी ये कथन ठीक नहीं, क्या विधि सच मनुष्य प्रधान करना विधि है और मनुष्य प्रधान कर्म में उसको लगाना चाहिए, ये बात उसमें वो कारण होता है तो मनुष्य क्योंकि मनुष्य संबंधों अत्र श्रूयते न मनुष्य प्रधान न कर्म का संबंध है। ये जो मनुष्य नाम है जीवी का मनुष्य नाम इसमें जो सृष्टि दिखाई दे रही है उसके आधार पर बोले हैं कि मनुष्य नाम ही मनुष्य नाम इस शब्द में मनुष्य का संबंध यहां पर सुनाई दे रहा है न कि मनुष्य प्रधान कर्म के साथ में संबंध सुनाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी नहीं है कि मनुष्य की प्रधानता जहां हो उस कर्म का यहां पर ग्रहण नहीं हो रहा है, सीधे सीधे मनुष्यों की प्रधानता ही मान करके ग्रहण किया जा रहा है, मनुष्य के साथ ही संबंध जोड़ा जा रहा है एक बात। दूसरी मनुष्य प्राधान्य जैसा कि फलम कल्पनीयम निमित्त का मनुष्य की प्रधानता मानने पर इसमें कर्मना मानने पर इसमें फल की कल्पना करनी पड़ेगी। तो ये तो क्या कहना चाहते हैं, पहली बात इन्होंने कहा कि मनुष्य से संबंध है, अगर आप इसको मनुष्य की प्रधानता वाले में करोगे ये मानकर के करोगे तो यहां पर फल की कल्पना मनुष्य मनुष्य प्राधान्य जैसे कि फलम कल्पनीयम निमित्त का हमारे को फल कल्पित करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा निमित्त विशेष कर्म की मनुष्य प्रधान कर्म में विधि माननी पड़े, निविध विशेष कर्म की मनुष्य प्रधान कर्म में विधि माननी होगी। इसका पृथक से प्रयोजन भी बताना होगा, यानी कर्म फल से भिन्न, कर्म का जो फल है मुख्य कर्म का जो फल है उससे भिन्न फल भी यहां पर दिखाना पड़ेगा, ऐसा भी है। तीसरा कह रहा है आदित्य कर्म तो अनिर्दिष्ट है ना अप्रकृति ना अनुमेय न संबद्ध का। अगर आप इसको आदित्य कर्म के साथ भी जोड़ते हो उस तरह से जैसे पूर्व पक्ष मानता था, तो आदित्य कर्म के साथ कैसा है वो अनिर्दिष्ट है ना, जो निर्दिष्ट नहीं है वहां पर, और अप्रकृति ना प्रकृति भी नहीं है, प्रथम तो दर्शकों का सा अप्रकृति प्रकरण होने न होना निर्दिष्ट न होना वो भी अनुमेय है संपत्ति का, अनुमान से वहां पर संबंध कर प्रत्यक्ष कथन नहीं। तो ये तीन बातें हैं तो पूर्व पक्षी प्रथम पूछ रहा है कि तत्व को दोष है इसमें दोष है मान्य इसमें सिद्धांत ही है प्रकरण उत्कृष्टता संभव स्पर्धा ये प्रकरण से उत्कृष्ट हो जाएगा वहां पर संभव होता हुआ कोई वहां पर संभव है और फिर प्रकरण से उठ के जा रहा है किसी दोष में प्रकरण में अगर असंभव है तो वो उठ के जा सकता है लेकिन प्रकरण में संभव है तो कैसे जाएगा वो तो प्रकरण उत्कृष्ट असंभव सत्वा संभव होते हुए भी लागू होते हुए भी उत्कृष्ट हो जाएगा। पूछता है कथम संभव है नीचे यहां संभव कैसे है यहां कैसे घटेगा तो सिद्धांत में कर दिया अर्थवाद है निश्चय ये तो अर्थवाद है प्रशंसा की जाए सब प्रकृतम सुवन प्रकरण संभविष्य ये प्रकृति की स्तुति करता हुआ प्रकरण है यहां पर संभव हो जाएगा लागू हो जाएगा चूंकि ये अर्थवाद है तो ये प्रकरण की स्तुति करता हुआ यही पर ही संकल्प स्वीकार कर लेते हैं। यदि सन उत्कृष्टता यदि इसको विधि मानेंगे विधि मानेंगे तो चूंकि यहां पर घट नहीं सकता है तो इसको तो दूसरी जगह लिखना पड़ेगा उत्कर्ष करना पड़ेगा इससे प्रकरण बाकी यहां पढ़ा क्यों दूसरी जगह से तस्मात् विधिर मनुष्य प्रधान है कर्म नहीं इसलिए ये जो विधि है ये मनुष्य प्रधान कर्म नहीं है मनुष्य प्रधान कर्म के लिए विधि नहीं सिद्धांत भी उसको विधि ही नहीं मानता है अर्थवाद मानता है और जिससे जो विधि मानते हैं वो भी जो मनुष्य प्रधान कर्म करते हैं उसका निश्चित कर दिया है नवासो अब सिद्धांत ही बोल रहा है हमें विधि चंद एक वाक्य ये विधि के साथ में इसकी एक वाक्यता ये जो पीछे हमने वचन देखे इनमें जो अंतिम अंश है उपव्यय देवलक्षणों केवल अद्भुत इसको ये विधि वाक्य मानना है तो इस विधि वाक्य के साथ पहले वाक्य की एक वाक्यता है उसे जुड़ करती है विविधम पुरुषाणाम प्राचीना विधम पितृणाम उपवीतम देवानाम उपव्यय देवलक्षणों केवल अद्भुत जो अंतिम अंश है ये यहां पर विधि है बाकी उसके साथ में जुड़ जाते हैं एक वाक्य को प्राप्त होते हैं कहते हैं इतश्चर विधि निवी का मनुष्य नाम ये विधि नहीं है क्यों नहीं है उतार विधि ना एक वाक्य ये विधि वाक्य के साथ जुड़े हुए हैं एक वाक्यता है जब इनकी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता है तो इनसे विधि नहीं की जा सकती वो तो फिर उसी विधि के समर्थन रूप में सही रूप में माना जाएगा तो विधि क्या है देवलक्षणों के तत्पुरते ये विधि है यहां पर कि जब उपव्यय करता है तो इसे देवता को लक्षित करता है देवता के संबंधित कर्म में हमें उपवीत धारण करना चाहिए अनिल अस्य सह एक वाक्यता तो इसके द्वारा इसकी साथ में एक वाक्यता होगी इनकी किनकी विभिन्न सूत्रणाम इसकी उपवीत वाले वाक्य के साथ में विधि वाक्य के साथ में एक वाक्य अनिल अस्य सह एक वाक्यता होगी यद पितरों की विधि से वाक्य देगा अगर इसको अलग से विधि मानेंगे यहां पर वाक्य मानना पड़ेगा नही विधेय विदेश चैक वाक्यता होगी और जो दो विधियां होंगी उनकी एक वाक्यता ही होगी विधि है स्वतंत्र ये विधि है स्वतंत्र यदि अब इन जिन वाक्यों से विधि की गई एक विधि से एक विधि से तो इनके परस्पर एक वाक्यता नहीं बन सकती सिद्धांत का कि विधि की विधि से एक वाक्यता नहीं बन सकती और स्वतंत्र है निर्पेक्ष क्योंकि वो अलग अलग भी रह सकते हैं और मेरा काम स्कीम है, उनका अपना प्रयोजन भी है, कहीं जो विधि की जा रही है वो प्रयोजन हो गया, एक अर्थ है और दूसरे की अपेक्षा भी है सकाम स्कीम। तो नहीं विधेय विधेयक चाहिए एक मान्यता होगी, यदि आप यहां दोनों की विधि मानते हो तो एक मान्यता हो सकती है। वचन व्यक्ति के था क्यों ऐसा हो सकता है, तो बोले वचन की अभिव्यक्ति का देखो, वचन के द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें के होने से नहीं अर्थ के होने से तत्र एक वाक्यता रूपम वाक्य का, तो ऐसे में जब वो अलग अलग है वचन की व्यक्ति का भेद है तो एक वाक्यता का रूप वाक्य हो जाएगा, ये अलग अलग वाक्य ही होंगे। तो बोले एक वाक्यता क्या है, इनमें कोई पक्षी ने यही पूछा क्यों एक वाक्यता रूपम, एक वाक्यता क्या है, इसका सिद्धांत भी कह रहा है निविका मनुष्य नाम यही प्राप्त हुआ था, निविका मनुष्य नाम ये वचन पूर्व प्राप्त का कथन है, पुनः कथन यानी अनुवाद है, ये विधि नहीं, क्यों नहीं है विधि, कैसे ये प्राप्त है पहले से विधि क्यों नहीं है, भक्तों की प्राप्त है, प्राप्त कैसे नहीं कैसे पता लगा, तो पूर्व जी पूछता है प्राप्त से केवल थे न पुनर्वचन, यदि प्राप्त ही था मान भी ना भक्तों से तो इसको फिर से कथन क्यों किया जाएगा, मनुष्य नाम उपवीत की स्तुति के लिए यहां पर इनका वर्णन किया, कुल पक्षी पूछता है कथम उपवीत स्तुति, इससे उपवीत की स्तुति कैसे हो रही, नवीतम मनुष्य नाम आदि के पूरा वाक्य है प्राचीन प्राचीन अवीतम के नाम, इस वाक्य में नवीतम मनुष्य नाम से उपवीत की स्तुति कैसे हो रही, प्रशंसा कैसे हो रही, तो कथम उपवीत स्तुति सिद्धांत कह रहा है नवीतम अयोग्यम देव कर्मी दशपूर्ण मास संचित है, ये जो निवीत है ये दशपूर्ण मास नाम वाले देव कर्म के अयोग्य, जैसे नहीं निंदा न्याय वाला करते हैं कि हम एक की निंदा कर रहे हैं, ये निवीत है ये देवता वाले दशपूर्ण मास के लिए नहीं है, इसका मतलब है दूसरे के लिए सीधे सीधे निंदा नहीं है लेकिन इसका निषेध किया जा रहा है, प्राप्त के मत के पुनर्वचन उपवीत स्तुति करते हैं कथम की उपवीत स्तुति निवीतम अयोग्यम देव कर्म दशपूर्ण मास संचिके, यहां जो कथन किया गया देखो सिद्धांति का यह कहना है वैसे तो यहां पर उपवीत की विधि की गई लेकिन जो निवीतम मनुष्य नाम है ऐसा कह करके वो मनुष्य से संबंधित कर्म में निवीत का विधान नहीं करना चाहते, कोई कहना चाहते कि यह निवीत नहीं लगेगा देव कर्म में निवीत नहीं लगेगा नहीं प्रयोजन है, और ऐसे में उपवीत की प्रशंसा हो रही है कि उपवीत देव कर्मों में हो रहा है निवीत यहां पर देव कर्मों में नहीं आ सकता, इस रूप में उपवीत की प्रशंसा हो रही है, तो निवीत कम आयोग निवीत है ये योग्य नहीं है, इसमें देव कर्म में दशको मास संचय देव कर्म तो इसके लिए मनुष्य नाम नहीं था क्योंकि वो मनुष्यों के लिए तथा प्राचीन अभिनाम पुत्र नाम न देव कर्म से प्राचीन भी है वो पितरों के लिए होगा देव के कर्म में नहीं होगा न देव कर्म, तो देवताओं के कर्म में निवीत और प्राचीन भीत के निषेध के लिए और सुवीत की पुष्टि के लिए यह कथन किया गया कि अपने आप में विधि नहीं है कि मनुष्य को निवीत करना चाहिए, उपवीतम तो तंत्र योग्य तस्मात तो उपवीत यहां पर योग्य है यानी देवताओं के लिए उचित है इसलिए हम ऐसा करना चाहिए, उदाहरण देते हैं जातिशो अस्य वेश पात्रिशो नटा जैसा इसका वेश है वैसा तो नटों का होता है, नट का मतलब खेल दिखाते हैं उनको हम नट बोलते हैं, रस्सी पे चलते हैं जो आप नट दिखाते हैं जादू भी दिखाते हैं उसको नट बोलते हैं, लेकिन ये जो नट है ये अभिनेता के रूप में नट है नेता अभिनेता नेत्री नेत्री उससे जोड़कर तो ये अब उसके अपनी प्रशंसा होगी इसका वेश तो ऐसा है जैसे नटों का है यानी अभिनेता हीरो हीरोइन का जैसे इनके जैसे वस्त्र है ऐसे ही अभिनेता अभिनेत्री अगर ऐसा करते करेंगे तो प्रशंसा ही होगी ना अच्छे वस्त्र आकर्षक सुंदर वस्त्र तो यांत्रिशो से वेशस तांत्रिशो न कहना, यांत्रिशो देवदत्त से तांत्रिशो ब्राह्मणा नाम निधि। और जो कहेंगे जैसा देवदत्त के जो ये वस्त्र है ऐसे ब्राह्मणों के होते, तो ब्राह्मणों के वस्त्र की प्रशंसा में ही कहे जा रहे। इसलिए उन्होंने कहा देवदत्त वेश प्रशंसार्थम इतर वेश संकीर्तन। ये जो अन्यों के वेश का कथन किया गया है, ये देवदत्त के वेश की प्रशंसा के लिए किया गया है, वो अन्यों के लिए वेश के विधान के लिए नहीं किया गया। ये जो है ना यात्रिशो अस्य वेश तात्रिशो नटाना, अब इसको क्या तात्रिशो नटाना, क्योंकि कव्यम जैसे इसके कपड़े हैं ऐसे अभिनेताओं के वस्त्र होने चाहिए, ऐसा कथन नहीं है यहां पर। अगर ऐसा करेंगे तो अभिनेताओं के जो वस्त्र होने चाहिए उसी की भी मान्यता है, जैसे इसके वस्त्र हैं देवदत्त के ऐसे होने चाहिए, जैसे देवदत्त के वस्त्र हैं ऐसे ब्राह्मणों के होने चाहिए, ऐसे में तो ब्राह्मणों के वस्त्र की और अभिनेताओं के वस्त्र की विधि माननी पड़ेगी, ऐसा यहां पर नहीं। ये केवल उसे तुलना करके उसकी प्रशंसा के लिए देवदत्त वेश प्रशंसार्थम इतर वेश संकीर्तन एवं विहापी उपव्यान स्तुत्यर्थेन उपवीत संकीर्तन। उसी प्रकार यहां पर भी उपव्यान की स्तुति के लिए, उपवीत जो धारण करते हैं उपव्यान है उसकी स्तुति के लिए निमित्त का यहां पर संकीर्तन किया गया, ये यहां नहीं जा सके, इसका प्रयोग यहां पर नहीं होगा। नास्ति अत्र विधायिका शब्द निविता अनुषाण कर्तव्य होंगे, तो बोले यहां पर विधायक शब्द भी नहीं है, केवल इतना ही तो कहा गया निविता अनुषाण। अगर आप यहां पर विधि मानेंगे तो विधायक शब्द क्या है, निविता अनुषाण कर्तव्य विधि, कर्तव्य से यहां पर ये तब्यत विधि कर्तव्य तो वहां पर लिखा नहीं है, केवल इतना लिखा है निविता अनुषाण, तो इसलिए विधि के कर्तव्य नहीं मानते। अब इसमें गुरु कुछ कह रहा है आतिथ्य प्रयोग वचन तस्य कर्तव्यता विधायक विधि से, तो ये जो वचन है ये आदित्य के आदित्य स्त्री के प्रयोग का वचन है, तो इसलिए वहां पर जो कर्तव्यता विधायक शब्द है उसी से भी इसकी विधि भी मान ली जाए। जब ये आदित्य स्त्री के लिए है तो वहां आदित्य स्त्री में जो विधायक वाक्य है विधि है उसी विधि से इसकी विधि भी मान ली जाए। सिद्धांत करना है तरह ये भी कर सकते हैं स्तुत्य न कर्तवत्व स्त्री न शक्य कर्तव्य कर्तव्य स्तुति के अर्थ इसके मन पर यहां पर कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वो स्तुति के लिए यानी कर्तवाद के लिए है तो अब यहां पर कोई विधि क्यों कल्पित की है, यदि कल्पित नहीं कर सकते केवल कर्तवाद है स्तुति के लिए। परोक्षम ही तत् आनंद के परिधि की विषया कल्पित साथ ये जो परोक्ष कल्पना की जाती है वो कब होती है, अनर्थक को हटाने के लिए ये कल्पना की जाती है, अनर्थक को रोकना तो ऐसा ही होता है। अनर्थकता को हटाने के लिए साधन परिकृत हेतु अनर्थवान अनर्थ के यह पुनर्न किंचित करती है, और जब यहां पर अनर्थकता आरंभ करके यहां पर हट चुका है यानी सार्थकता बताई जा चुकी है स्तुति के रूप में, फिर यहां पर और कुछ कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। तस्मात् सत्वात् इसलिए यह अस्वाद है एवं चरम वाक्य न अभिरुद्धम प्रकरण कर्तव्य। इस प्रकार से वाक्य से अभिरुद्ध प्रकरण सार्थक होता है, प्रकरण सार्थक हो रहा है लेकिन वाक्य से अविरुद्ध होता, अगर वाक्य से विरोध होता तो अलग बात है, लेकिन वाक्य से कोई विरोध नहीं आ रहा है यहां पर प्रकरण की सार्थकता हो रही है। इस प्रकार निमित से अर्थवाद होता है, निमित के अर्थवाद को बताया अर्थवाद है। अब देखिए सामान्यतः हम इस वाक्य को देखेंगे तो इसको अर्थवाद के रूप में थोड़ा नहीं, इस वाक्य को देखते हैं निमितम ईशानम काशीना वीतम पितृणाम उपवीतम देवानम उपये देवरक्षण तत्पुर, इस वाक्य को देखेंगे तो हमारे को तीन अलग अलग विधान समवाक्य निमितम ईशानम एक वाक्य और विधि प्राचीना गीतम पितृ नाम दूसरी विधि और तीसरी उपभोक्तम देवाना ऐसे हम तीनों की, लेकिन हमने कहा तीनों ही विधि वाक्य नहीं है, विधि की भाषा कोई शब्द नहीं, विधि वाक्य तो कहते देवल तत्पुरुते छह सूत्र हमने बीच में उधर चले गए बिना व्याख्या के, और व्याख्या बाद में करनी है। सूत्र तो है भाष्यकार के, उस सूत्र को यथास्थान आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ये जो सूत्र है और उनकी व्याख्या है इसको हम वहीं देंगे। तो कल हम पहले इस आगे वाले सब को पढ़ें, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। और ये जो आगे के सूत्र है यानी 878 पर जो दसवां संख्या, दस संख्या लिखी है उसको हम 16 मानेंगे। पीछे नवे सूत्र तक हो चुका है, तो 6 सूत्र बीच में डालने तो 10 से लेकर 15 तक वो संख्या हो जाएगी। इसको 10 लिखा है उसको 16 कर लेंगे, और इसी तरह से आगे परिवर्तित करते चलेंगे। 11 लिखा है उसको 17 कर लेंगे, तो सामान्यतः जैसा लिखा वैसे ही चलाएंगे जैसे यहां पर है, पर वो उस तरह से ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम कल इस